게 fly away, fly away. 体中に広がるパノラマ、かぼけられた地球が起こって、火山を爆発させる、 願いを込めた元気玉、だがそれでもベジータのとどめを刺すことはできなかった。べしサイヤ人最強戦士ベジータ、だがその時、 このガキ尻尾が再生してやがる。 奇跡を起こせスーパーサイヤ人孫悟飯。 Zdumiewająca przemiana. Daleko jeszcze? Już nie, za chwilę będziemy na miejscu. Widzę wyspę. To tam. Tam walczą Songo i jego przyjaciele. Songo żyje? Powiedz mi prawdę, czy on żyje? Przypuszczam, że żyje. Przypuszczasz, czy jesteś pewny? Chcę jasnej odpowiedzi. Ta znowu swoje. Mówiłem, żeby jej nie zabierać. Martwię się o naszych przyjaciół. Czuję ich wibracje, ale są bardzo słabe. Co tam się dzieje? Oby nic złego im się nie przytrafiło. Przypominam sobie. Songo miał kiedyś ogon, ale go stracił. Ten mały, tak jak ja, może zamienić się w potwora. Muszę go pozbawić ogona. A to co? Zwycięstwo. Udało się, wygrałem, pokonałem potwora. Jestem najlepszy, najsilniejszy, poradziłem sobie z nim. Je suis le meilleur, je suis le plus fort, j'ai réussi à le vaincre, alors que tous ceux qui avaient essayé avant moi ont échoué. Génial! Pożałujesz tego, kanalio. Nie chciałem zrobić ci krzywdy, przepraszam, to było niechcące, tylko tak, dla zabawy. Nie złość się, nie chcę cię skrzywdzić, polubiłem cię, naprawdę. O nie, zabił go. Trzeba się było trzymać z dala. Oto co spotyka tego, kto podniesie rękę na kosmicznego wojownika. Bije leżącego, ale tchórz. Son Gokan, słyszysz mnie? To głos taty. To ja. Posłuchaj mnie, Son Gokan. Słucham cię. Widzisz tę ognistą kulę na niebie? Spójrz na nią. Widzę ją, nie spuszczam z niej wzroku. Szybko, zaraz zmieni się w potwora. Zginę, jeśli mu nie przeszkodzę. Przemiana już się zaczęła. Muszę działać. Jeżeli nie zrobię tego natychmiast, będzie po mnie. Nie wahaj się, Son Gokan. Co z nim się dzieje? Zmienia się w potwora. Jeszcze nie wszystko stracone. Ma słaby punkt, ogon. Jeżeli zdołam go złapać i ścisnąć, straci siłę. Spróbuję. Brawo, mały. Nam także zagraża. Potwór nie wie, co robi. Przestań, proszę cię, to ja, Krillan. Wszystko na nic. Nie poznaje nikogo, niszczy wszystko, co spotka na drodze. Son go robił kiedyś to samo. Idź stąd, nie zbliżaj się do nas. Son Gokan, przestań. Son Gokan, przestań. Son Gokan, arrête! Co mu się stało? Son Gokan? Musisz zniszczyć naszego wroga, jest tuż za tobą. Nie wrzeszcz, bo się na nas rzuci. Jak go powstrzymać? Songan! Na co on czeka? Wykończ go! Nie wahaj się, mały, to nasz wróg, zniszcz go! Chyba rozumie. Robi, co mu każe. Może coś do niego dociera. Miejmy nadzieję. Jeżeli rzuci się na nas, będziemy zgubieni. Sztuczny księżyc zniknie za godzinę. Nie wytrzymam tak długiej walki. Muszę wyrwać mu ogon. Jest niesamowity. Mimo tylu ran ma jeszcze siłę walczyć z potworem. Chyba jest nieśmiertelny. Padam z sił, przegram. Teraz albo nigdy. Nie mogę się ruszyć, zmiażdży mnie. Widziałeś? Padli obaj. Patrz, wygrał. Jeszcze nie. Nie do wiary. Znajdujemy się na miejscu tragedii. Widzimy tu zachowane w doskonałym stanie dwie kapsuły międzyplanetarne. Z pewnością należą do kosmicznych wojowników. Co to? Patrzcie, odleciała. Co za dziwny pojazd. Moja kosmiczna kapsuła. Mam ją. Mogę odlecieć. Nie mogę uwierzyć, że takie fajtłapy tak mnie poturbowały. Mnie, najwybitniejszego przedstawiciela ludu wojowników. Jak to możliwe? Próbuję uciec. Nie mogę do tego dopuścić. Weź mój miecz, leży tam na ziemi. Dzięki, zadam mu ostateczny cios. Zginiesz, tym razem mi nie umkniesz. Nie ruszaj się. Poniesiesz karę za to, co zrobiłeś Jamszy i reszcie. Zginiesz. Nie dasz mi szansy do obrony? Cała czwórka spisała się dobrze. Myślałem, że będzie gorzej. Nie powinienem sympatyzować z żadną ze stron, ale ogromnie cieszy mnie ich zwycięstwo. Te okropne stworzenia chciały cały wszechświat pogrążyć w chaosie. Nikt nie mógł sobie z nimi poradzić. Czy ich porażka oznacza, że zło minęło? Nigdy nic nie wiadomo. Gin, to za naszych przyjaciół, których zabiłeś. Stój! Słyszę jakiś głos, który nakazuje mi oszczędzić go. To ty, Songo? Tak, ja. Słyszysz mnie dzięki telepatii. Chciałbym, byś go oszczędził. Może to cię dziwi, ale daruj mu życie. Mam darować życie największemu wrogowi? Tak, zrób to dla mnie, proszę. Chyba nie mówisz poważnie. Zapomniałeś, że ten potwór zabił naszych przyjaciół i przysiągł zniszczyć całą planetę wraz ze wszystkimi jej mieszkańcami? Nie mamy prawa darować mu życia. Jeżeli go puścimy, pewnego dnia wróci i zrealizuje swój plan. Wiem. Myślisz, że stanie się lepszy jak szatan? Nie łudź się, mój drogi. On jest okrutny i bezlitosny. Nigdy się nie zmieni. Wiem. Wiem także, że dysponuje nadzwyczajną siłą. Mimo to chciałbym darować mu życie. Nie umiem ci tego wyjaśnić. Sam nie jestem w stanie tego pojąć. Gdy zobaczyłem, jak unosisz miecz, poczułem, że trzeba mu pozwolić żyć. Krillan, puść go. Ale dlaczego? Dlaczego miałby żyć? Jak wiesz, byłem w zaświatach i trenowałem u Kaito. Po powrocie byłem przekonany, że jestem najsilniejszy na świecie. Myliłem się. Odkryłem, że on jest ode mnie silniejszy. Strasznie mnie to złościło. Z drugiej strony myśl, że walczę z kimś tak nadzwyczajnym, dodawała mi sił. Chciałem się z nim zmierzyć. Dzięki niemu przeszedłem samego siebie. Poza tym ja także jestem kosmicznym wojownikiem. Walka jest drugą moją naturą. Je suis moi-même un guerrier de l'espace. Je crois que pour moi, combattre est presque un besoin vital. You want to... Krillin. Proszę cię, oszczędź go. Chciałbym się z nim jeszcze raz zmierzyć. Nic z tego, nie spełnię twojej prośby. Nie zapominaj, że ten potwór zabił Jamszę, Tenshina, Kaoza i Szatana. Odebrał życie wszystkim naszym przyjaciołom. Wiem, co czujesz, ale proszę, pozwól mu odlecieć. Zrób to dla mnie w imię naszej przyjaźni. Pozwól mi jeszcze raz z nim walczyć. Błagam cię. Wiem, jakie to dla ciebie trudne, ale daruj mu tym razem życie. Rozumiem. Po tym, co zrobiłeś dla ratowania ziemi, masz prawo być egoistą. Nie wiem, czy dobrze robisz, ale to twoje prawo. Następnym razem będziesz musiał sam go pokonać. Możesz na mnie liczyć. Zniszczę was wszystkich. Tym razem mieliście szczęście, ale to się już nie powtórzy. Obiecuję wam fantastyczne fajerwerki. Wysadzę w powietrze całą planetę. Nikt nie przeżyje. Pozbyliśmy się go. Wróg odleciał. Na ziemi znów zapanował pokój. Lecz czy na długo? Straszliwy kosmiczny wojownik groził wszak przed odlotem, iż pewnego dnia powróci i zniszczy planetę. 飛び出せ宇宙へ希望の星はピッコロのふるさと ピッコロさん